0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 maja, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Wreszcie odetchniemy z ulgą, od dziś już bez maseczek na ulicach. Na klientów czekają restauracje. Ostatnia prosta, rząd ogłasza kampanię promującą szczepienia. Jak podnieść kraj po pandemii? Dziś szczegóły Polskiego Ładu. Na ten dzień czekali od października. Restauratorzy gotowi na wielkie otwarcie. Od dziś zapraszają gości, na razie tylko do ogródków na wolnym powietrzu. Od dziś nie ma już obowiązku noszenia maseczek na ulicach, pod warunkiem, że utrzymamy dystans 1,5 metra od innej osoby. Chodzi o to, by nie stwarzać ryzyka zakażenia, mówi dr Michał Sutkowski, bo wirus wciąż jest i jest śmiertelnie niebezpieczny. Jesteśmy w stanie się zarażać w przestrzeni otwartej także, jeżeli jest nas dużo, jeżeli krzyczymy, skandujemy, śpiewamy, zachowujemy się głośno. Przestawmy ten obraz na tą ulicę pełną ogródków, bo może tak się zdarzyć, więc trzeba zachować czujność, rozsądek i wtedy będzie dobrze. Rząd zapowiedział kontrole, które mają weryfikować, czy wszyscy stosują się do obowiązujących przepisów. Gwiazdy polskiego sportu zachęcają do szczepień. Ruszyła kampania Ostatnia Prosta. To ma być największa w historii akcja profrekwencyjna. Chodzi o to, by do szczepień przekonać tych wciąż nieprzekonanych. Jeśli to się uda, jak powiedział premier, odporność populacyjną osiągniemy w wakacje i wrócimy do normalności. O szczegółach Witold Banach. Kampania, w której biorą udział sportowcy, odbywać się będzie pod hasłem Ostatnia Prosta, a premier Mateusz Morawiecki mówił, że ta symboliczna Ostatnia Prosta jest niezwykle ważna w walce z pandemią. Chciałbym, żeby poprzez tą Ostatnią Prostą, tak jak w sztafecie mamy do czynienia z przekazywaniem pałeczki z ręki do ręki, żebyśmy przekazali kolejnym, którzy jeszcze się nie zaszczepili i którzy mogą dopomóc w tym, żeby epidemia szybciej się skończyła, żebyśmy nie doświadczyli czwartej fali. A mistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni świata w pływaniu Otylia Jędrzejczak podkreślała, że szczepienia między innymi pozwolą na swobodne uprawianie sportu. Aktywność fizyczna w naszym społeczeństwie powinna w przyszłości mieć numer jeden. A żebyśmy mogli spokojnie tą aktywność fizyczną uprawiać, także powinniśmy być zaszczepieni dla siebie i dla innych. Witold Banach, Polskie Radio. O 10 rano prezentacja najnowszego programu rządu Polskiego Ładu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami będzie on składał się z 10 obszarów. To m.in. plan na zdrowie, czysta energia, czyste powietrze czy dobry klimat dla firm. Posłanka PiS Joanna Lichocka podkreślała, że program podniesie jakość życia wszystkich Polaków i jest to inicjatywa ponadpolityczna. Myślę, że ten program jest skierowany tak szeroko do naprawdę wszystkich Polaków, że i przedsiębiorców, i instytucji państwa, że powinien łączyć, że będzie łączył, bo to jest wielka szansa rozwojowa. Pierwotnie prezentacja planu miała się odbyć w marcu, ale na przeszkodzie stanęła trzecia fala pandemii. Warszawska policja będzie miała nowy sposób na złodziei samochodów i piratów drogowych. To specjalny system automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych. Na czym polega i kiedy zacznie działać? O tym Aleksander Przoniak. Czytniki i kamery pojawią się m.in. w nieoznakowanych radiowozach. Policja będzie też korzystała z monitoringu miejskiego, a także z systemów Krajowej Administracji Skarbowej i Głównej Inspekcji Transportu Drogowego. Jak mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak, wszystko po to, by szybciej namierzyć przestępców. To narzędzie może być wykorzystywane także przy takich działaniach jak Child Alert. Policjanci zapewniają, że system nie będzie wykorzystywany do inwigilacji obywateli, ale jedynie do wykrywania przestępstw i wykroczeń. Jak mówi inspektor Sławomir Cisowski z Komendy Stołecznej Policji, chodzi także o przewinienia drogowe. Również dla podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, chociażby wyłapując kierowców naruszających przepisy, na przykład poruszających się buspasem. System w całości ma być gotowy w ciągu 3 lat. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To największa eskalacja przemocy od co najmniej 7 lat, a niektórzy mówią nawet, że od ponad 2 dekad. Izrael bombarduje z powietrza i ziemi strefę Gazy, a Palestyńczycy ostrzeliwują rakietami teren Izraela. Do tej pory wojna kosztowała życie ponad 100 osób po stronie palestyńskiej i 9 po stronie izraelskiej. O szczegółach Wojciech Cegielski. W kilku miastach zachodniego brzegu, takich jak Hebron czy Dżenin, doszło do zamieszek z udziałem protestujących Palestyńczyków i izraelskiego wojska. W innych miejscach dodatkowo Palestyńczycy byli atakowani przez żydowskich osadników. Siły bezpieczeństwa miały według niepotwierdzonych informacji używać ostrej amunicji. Strona palestyńska informuje, że w sumie w zamieszkach zginęło 10 osób. Niespokojnie jest także w samym Izraelu, gdzie na ulicach miast zamieszkałych przez mniejszość arabską dochodzi do samosądów zarówno ze strony grup izraelskich, jak i palestyńskich. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział surowe kary dla Arabów atakujących Żydów, ale nie wspomniał o grupach izraelskich ekstremistów atakujących Palestyńczyków. Wojsko zamknęło tymczasem wjazd do miasta Lod, w którym dochodziło w ostatnich dniach do najcięższych starć. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc będzie z burzami w centrum i na południu kraju, od 8 do 12 stopni. Jutro popada już tylko na Pomorzu, ale więcej chmur niż słońca. Od 14 stopni w Olsztynie do 20 w Opolu. Trójka. Program trzeci. W rytmie na trzy. Całą noc moje serce szuka miejsca, gdzie muzyka wciąż gra. Pragnę być pośród ludzi, którzy czują, jak się klaszcze na dwa. No chodź ze mną, pokaż mi to jedno z miejsc, które w tym mieście są tak jak ty. Gorące, no chodź ze mną, pokaż mi to jedno z miejsc, które w tym mieście są tak jak ty. Moje serce. Trójkę, program Trzeci Polskiego Radia i proszę, niech państwo nie zmieli tytuł piosenki, która nas dziś przywitała. Nie na dwa, ale na trzy. W rytmie na trzy, w nowej odsłonie czasowej. Nie w sobotę od 20, a w piątkowy późny wieczór od północy do drugiej. Płyty przygotowane na nasze spotkanie, notatki na radiowym biurku. A co dziś? Dziś przygotowałem dla państwa takie zestawienie idealne na piątkową noc. W tej godzinie taneczny przystanek z Chic, ale także pojawi się jedna z najważniejszych w świecie muzyki kolaboracji dwóch, jak na tamte czasy, odmiennych światów. Wydawcą programu jest Justyna Grabasz, Tomasz Dudek. Zapraszamy na najbliższe dwie godziny w trójkowej muzycznej odsłonie. I I Want Your Love, prosto ze studia radiowej Trójki, taneczny numer jeden z amerykańskiej listy przebojów z roku 1978. Ten pięknie brzmiący, charakterystyczny wokal to była Alfa Anderson. Nie boję się użyć tego słowa, że to ikona muzyki soul i dance, której głos określił właściwie całą erę muzyki popularnej. Czy mieli Państwo okazję usłyszeć jej piękny solowy album zatytułowany Music from My Heart? Jeżeli tak, to jak zawsze możemy o tym porozmawiać. tomasz.dudek@polskieradio.pl. A jeżeli nie, to polecam zbudować sobie opinię o artystce, którą Państwo pewnie doskonale znacie, także z przeboju Le Freak. Come on along and have tej godzinie raz jeszcze w programie trzecim wrócimy do formacji Cheek. Wracają powoli dobre czasy, już zapewne Państwo wiecie, jaka kompozycja Naila Rogersa pojawi się w tej godzinie w Trójce. Obiecałem także, że dziś pojawi się jedna z najważniejszych w świecie muzyki kolaboracji, jak na owe czasy, dwóch totalnie różniących się światów. To był rok 1986, kiedy to po piosenkę Walk This Way sięgnęła grupa Run DMC, wyskakujący z teledysku ze ściany Steven Taylor wspólnie z całą grupą Aerosmith. Właściwie po raz drugi rozbili bank. A Run DMC dało doskonały przykład, że muzyka nawet z dwóch różnych biegunów może łączyć, a nie dzielić. Just give me some hands. Trójka. Program trzeci. Znacie Państwo, że oryginał z roku 68 brzmiał zupełnie inaczej w tej wersji holenderskiego producenta Toma Holkenborga. Głos Elvisa stał się lekko niższy, a gitary zostały jeszcze mocniej wyeksponowane. Zresztą JXL, bo taki pseudonim ma Holkenborg, stał się pierwszym producentem, który otrzymał pozwolenie na, mówiąc kolokwialnie, majstrowanie przy muzyce króla spoza organizacji Presleya. Ten program nazywa się W rytmie na trzy. Zostaniemy jeszcze na chwilę w świecie majstrowania przy klasykach. W tym przypadku również finalnie po lata grupa Madcon doskonale odświeżyła kompozycję Begin grupy The Four Seasons. Bye. you can let me know. But I plan to see this, let me go. I'm on my knees while I'm hey, cause I don't wanna lose. I got my arms so spread, I hope that my heart gets fed. Matter of fact, girl, I'm begging, embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're on the runway track on the good. I only painted a picture telling where we could be. Yeah, like a heart in a dash where it should. You done gave it away, you had it till you took your pen. But I keep walking on, keep open doors, keep open forward. That the call is yours, keep those on hold. Cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm back. Program trzeci. Oh, Zapewne już kiedyś ktoś takie zestawienie przygotował najbardziej przyjemnych numerów dla ciała i ducha. Prince i utwór Kiss przewiduje, że odnalazłoby się w takim zestawieniu w samej czołówce. Osobiście, gdybym miał takie notowanie przygotować, dałbym Prince'owi na przykład pozycję numer 3. A co byłoby na samym szczycie? Może będzie kiedyś okazja o tym Państwu ze szczegółami poopowiadać. Tymczasem wracamy do bohaterów tej godziny. Chick i Good Times wracają na antenę radiowej Trójki. Good Times i Chick w programie W Rytmie na 3, utwór, który stał się jednym z najczęściej samplowanych utworów muzycznych w historii, zwłaszcza w muzyce hip-hopowej. Polecam Państwu z 12-calowego winylowego singla ponad 8-minutową wersję tego nagrania. To jest już prawdziwa uczta pozytywnych, tanecznych podpowiedzi, jak zaplanować sobie szczęśliwie czas. Pozwolicie Państwo, że zostaniemy jeszcze na chwilę w brzmieniach złotej ery disco. Przed nami utwór, który równo stoi w szeregu z Good Times, jeżeli chodzi o popularność w próbkowaniu i tym samplowaniu. I to też będzie kompozycja Naila Rogersa. Diana Ross w Trójce, I'm Coming Out. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ten temat zapożyczeń, samplowania, to jak Państwo domyślacie się, temat rzeka i tutaj nie ma granicy popularności, jeżeli chodzi o mijające epoki. Moje dwa ulubione zapożyczenia tego nagrania to oczywiście Notorious B.I.G. w piosence No Money, No Problem, a także i tu być może zaskoczenie dla niektórych z Państwa, Ariana Grande w kompozycji Break Your Heart Right Back. Zresztą Ariana Grande wróci w drugiej godzinie programu W Rytmie na Trzy w Radiowej Trójce za sprawą współpracy ze Stevie Wonderem. Fatboy Slim w programie trzecim. Przyznam się Państwu do pewnego hurtowego wydarzenia sprzed już prawie 15 lat. Pojawiła się wtedy na rynku płyta The Great Hits Why Try Harder, a że czerwiec to był miesiąc urodzin kilku moich przyjaciół, zamówiłem co najmniej, jeżeli dobrze pamiętam, 10 egzemplarzy tej płyty, by była ona dobrym prezentem na urodziny przyjaciół, a także doskonałym podarunkiem na rozpoczynające się wtedy lato. Tak zadziałał wtedy Fatboy Slim. Zresztą możecie mnie Państwo uznać za mało kreatywnego w dziedzinie przygotowywania prezentów, ale podobna sytuacja powróciła w październiku tego samego roku, kiedy to Amy Winehouse przedstawiła światu album Back to Black. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go. Program trzeci.